สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่455เรื่องผลของพระวิญญาณและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่8พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ4ถึงข้อ6วันนี้ผมจะขออัญเชิญครั้งหนึ่งนะครับของประทานมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณและองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนเราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอัครทูตเปาโลที่เขียนพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ท่านเขียนเพื่อเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าแม้ว่าของประทานนั้นจะหลากหลายชนิดมีความแตกต่างกันแต่มีผู้ให้เพียงผู้เดียวครับท่านได้กล่าวถึงความจริงข้อนี้ถึง3ครั้งและในแต่ละครั้งนั้นเกี่ยวโยงกับของประทานและเปรียบเทียบกับองค์ตรีเอกานุภาพพระวิญญาณองค์เดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันพระเจ้าองค์เดียวกันพี่น้องจะเห็นตรีเอกานุภาพในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับและเรายังเห็นด้วยว่าคำว่าคาริสซึ่งแปลว่าพระคุณคาริสมาแปลว่าของประทานแสดงให้เห็นว่าของประทานนั้นมาด้วยพระคุณของพระเจ้าและเป็นพระคุณของพระเจ้าและในข้อที่5นะครับเราเจอคำภาษากรีกคำว่าไดอาโคไนไดอาโคไนงานรับใช้ต่างๆกันคำที่3ซึ่งอยู่ในข้อที่6คำว่าเอเนจิมาตาแปลว่าพลังที่มาจากเป็นเอเนจีนะครับแปลว่าพลังหรือกิจกรรมหรือแปลว่าอำนาจก็ได้ครับซึ่งมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นผู้ส่งเสริมพลังหรือเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดในตัวของเราทุกคนแต่ละกลุ่มนะครับมีความแตกต่างหลากหลายครับเมื่อรวม3คำนี้เข้าด้วยกันเราอาจจะให้คำจำกัดความว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นคือความสามารถหรือสมรรถภาพเฉพาะครับเป็นความสามารถหรือสมรรถภาพเฉพาะตัวที่พระเจ้านั้นได้มอบให้กับเราด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจในการเตรียมเราทั้งหลายให้เหมาะสมกับงานรับใช้ของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญในวันนี้คำว่าของประทานงานรับใช้และการเสริมกำลังความหลากหลายของกิจกรรมคาริสมาตาซึ่งแปลว่าของประทานนะครับมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับงานรับใช้หรือใจคนในมาจากรับใช้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและการเสริมเรี่ยวแรงการทำให้เกิดกิจกรรมการเสริมพลังหรือการสร้างแรงบันดาลใจนั้นมาจากพระเจ้าพระบิดาเพราะฉะนั้นทั้ง3พระภาคครับคือตรีเอกานุภาพนั้นประทานให้กับเราด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจเพื่อจะให้เราเหมาะสมกับการรับใช้แต่ละอย่างที่พระเจ้าดีไซน์ให้เราเป็นให้เรารับใช้เพราะฉะนั้นของประทานฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นงานครับหรือไม่ใช่ภาระหน้าที่หรือไม่ใช่สมรรถภาพโดยตัวของมันเองแต่เน้นเรื่องคนครับเน้นเรื่องคนที่ถูกเตรียมเราจะต้องถูกเตรียมนะครับให้มีสมรรถภาพที่พัฒนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยของประธานนี้ครับเพื่อที่เราจะถูกฝึกฝนให้เหมาะกับการรับใช้ตามของประธานของเราพี่น้องครับนี่เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับและเป็นมุมมองที่หลายๆคนหลายๆท่านนั้นไม่เคยคิดมาก่อนเป็นมุม องที่มีความสำคัญมากครับพี่น้องพระเจ้ากำลังเตรียมเราโดยที่พระเจ้านั้นกำลังพัฒนาของประทานหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราแต่เพื่อเราจะใช้ของประทานนี้อย่างมีสมรรถนะเต็มศักยภาพที่พระเจ้าได้ให้กับเราในแต่ละช่วงแต่ละวันแต่ละเวลาที่เราดำเนินไปบางท่านบางคนนะครับถูกพระเจ้าประทานของประทานมาอย่างไม่รู้ตัวครับค่อยๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นความอดทนหรือความมีน้ำอดน้ำทนพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงให้เกิดในชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายหลายคนครับหลายหลายคนที่มีความเย่อหยิ่งจองหองหลายหลายคนที่มีความเรียกว่าประสบความสำเร็จคนเหล่านี้มักจะจมไม่ลงครับแต่พระเจ้าก็ได้ให้สิ่งต่างในการสร้างชีวิตของเขาเสริมแรงเขาให้เขาอดทนมากขึ้นเรื่อยๆอดทนมากขึ้นเรื่อยๆและพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวะที่ตนเองไม่พึงพอใจหรือในบางครั้งสภาวะที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เราจะต้องอดทนพระเจ้ากำลังพัฒนาของประทานในเรื่องของความอดทนเพื่อที่เราจะเหมาะกับงานบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับเมื่อพูดมาถึงจุดนี้ผมขออนุญาตแบ่งปันชีวิตของผมหลายๆครั้งผมก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าเรียกผมให้มาเป็นศิษยาภิบาลไม่ได้เรียกผมให้เป็นอาจารย์หรือไม่ได้เรียกผมให้อยู่ในวิชาชีพเดิมของผมพระเจ้าได้ทรงหยิบผมออกมาจากวิชาชีพเดิมจากความเป็นอาจารย์มาเป็นผู้รับใช้ในฐานะศิษยาภิบาลทำให้ผมนั้นต้องฝึกฝนของประทานบางสิ่งบางอย่างครับเช่นของประทานในการค้นคว้าในการศึกษาพระคัมภีร์ในการเทศนาในการมีระเบียบวินัยในการเป็นแบบอย่างชีวิตแม้ว่าจะกระท่อนกระแท่นในบางครั้งแต่ผมก็เห็นว่าของประทานสมรรถภาพสมรรถนะของผมนั้นก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของเราทุกคนครับเหมือนกับที่พระเจ้าเตรียมชีวิตของผมและเมื่อมองย้อนกลับไปเราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนครับเป็นการเตรียมตัวเราให้เราพร้อมในการที่เราจะรับใช้ในด้านที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราตามของประทานที่พระเจ้าพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับอาจจะเป็นคนพูดเก่งผมอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่พระเจ้าก็ใช้ผมหากเป็นน้ำมันไถของพระเจ้าหากเป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะใช้ผมโดยผมจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการฝึกฝนในการมีวินัยในการทำตัวให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วน้ำที่พร่องแก้วอยู่เสมอเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตการรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะรับของประทานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือหนทางชีวิตของการรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าดีไซน์ไว้สำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนหน้าที่ของเราก็คือเราได้ค้นหาว่าเรามีของประทานอะไรหรือเปล่าบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวครับว่ามีของประทานอะไรก็อธิษฐานสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์กำลังอยากจะใช้ข้าพระเจ้าในงานอะไรของพระองค์ขอพระองค์ทรงบอกข้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงสำแดงน้ำมันไถของพระองค์กับข้าพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าจะมีความรู้ประจักษ์แจ้งในเรื่องของประทานที่พระเจ้ามอบให้ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะพัฒนาของประทานตามน้ำมันไถของพระองค์แต่เมื่อเราได้รับคำตอบจากพระเจ้าเพียงครับชีวิตของเราก็จะสว่างขึ้นมาอีกครับสว่างสดใสเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นได้รู้จักตัวเราเองและผูกพันตัวเองกับน้ำมันไถของพระเจ้าให้สอดคล้องกันเมื่อเป็นเช่นนี้ครับอะไรหลายอย่างที่มันดูเหมือนมัวสลัวก็จะเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ ้าช่วยเราในการที่เราจะตั้งคำถามในการที่เราจะถามพระเจ้าในการที่เราจะแสวงหาที่จะถามพระองค์ว่าพระองค์ต้องการใช้ข้าพระองค์อย่างไรและผมเชื่อว่าของประทานที่พระเจ้าเตรียมเทให้กับเรานั้นจะเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเรารับของประทานสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเห็นผลของของประทานถูกใช้ออกไปและเห็นคนอีกมากมายกลับใจนำวิญญาณเสริมสร้างและได้รับการทำให้เป็นสาวกในที่สุดขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน